Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 20 lutego, jest samo południa. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Polscy skoczkowie narciarscy odebrali brązowe medale Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Bronze medalist, Poland! Tragiczny wypadek drogowy na poligonie w Drawsku Pomorskim, nie żyją dwie osoby. Sędzia, który odpowiadał za kradzież pieniędzy, wróci do zawodu. Uniewinnił go Sąd Najwyższy. Polacy, Niemcy i Norwegowie. W tej kolejności wręczane były medale Igrzysk Olimpijskich najlepszym drużynom wczorajszego konkursu skoków. Dla nas najważniejsza była ta chwila. Medaille de bronze, Pologne. Bronze medalist, Poland. Pół medal, Poland. Maciej Kong, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoll. To drugi medal zdobyty na igrzyskach w Pjongczangu. Wcześniej złoto wywalczył Kamil Stoch, wygrywając konkurs na dużej skoczni. Wracamy do kraju. Ciała dwóch osób znaleziono na terenie poligonu w Drawsku Pomorskim. Żandarmeria Wojskowa podaje, że doszło najprawdopodobniej do nieszczęśliwego wypadku drogowego. Informacje w tej sprawie zbiera Tobiasz Madejski. Do wypadku doszło między 9 a 10 rano na terenie wojskowego poligonu Drawskiego. Nie żyją dwie osoby. Jak usłyszałem w prokuraturze okręgowej w Koszalinie, ofiary to cywile. Część dróg leżących na terenie poligonu jest ogólnodostępna. Śledczy są na miejscu wypadku, ale nie informują o jego szczegółach, z kim lub z czym się zderzył samochód z cywilami i jak do tego doszło. Na poligonie jest też żandarmeria wojskowa. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Drawsku Pomorskim. Czterech podejrzanych o zabójstwo 19-latka w Krakowie w rękach policji. Do brutalnej napaści doszło pod koniec stycznia na jednym z osiedli. Mężczyzna zmarł w szpitalu po tym, jak został zaatakowany przez napastników uzbrojonych w siekiery i maczety. Od tego czasu sprawców poszukiwała specjalna grupa śledczych. Zdaniem policji pobicie nastolatka było zaplanowane, a tłem napaści były porachunki pseudokibiców. Czterech zatrzymanych mężczyzn ma od 19 do 25 lat. Dziś będą przesłuchani i prawdopodobnie usłyszą zarzuty zabójstwa, mówi Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Te osoby brały udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Zadawały te osoby ciosy, które mogły spowodować zgon tej osoby. Podejrzani zostali zatrzymani wczoraj późnym wieczorem. Policyjni antyterroryści naraz weszli do czterech mieszkań. Musieli im pomagać koledzy z innych województw, relacjonuje Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. Odpowiednia liczba policjantów była konieczna z uwagi, że wchodziliśmy do kilku mieszkań równocześnie. Zatrzymani nie stawiali oporu. Nie wszystkie mieszkania otwarto dobrowolnie, niektóre trzeba było otwierać siłowo. Policja wciąż poszukuje pozostałych sprawców napaści. Według relacji świadków 19-latka najpierw zaatakowało czterech mężczyzn, później dołączyło do nich jeszcze sześciu. Ofiara zmarła w szpitalu w wyniku wykrwawienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Sędzia oskarżony o kradzież 50 zł na stacji paliw uniewinniony przez Sąd Najwyższy. W lipcu ubiegłego roku Sąd Apelacyjny w Łodzi jako sąd dyscyplinarny pierwszej instancji ukarał Mirosława Topyłę usunięciem ze stanu sędziowskiego, czyli najwyższą karą dyscyplinarną. Uznał, że sędzia, kradnąc pieniądze, traci nieodwołalnie i na zawsze moralne prawo osądzania cudzych uczynków. O decyzji Sądu Najwyższego Ksenia Maćczak. Sąd Najwyższy, Sąd Dyscyplinarny jednomyślnie uznał sędziego Mirosława Topyłę za niewinnego zarzucanego mu czynu. Jak podkreślała sędzia Agnieszka Piotrowska, zebrany w sprawie materiał świadczy o tym, że do zaboru 50 zł doszło przez roztargnienie, a nie celowy zamiar. A to oznacza, że w tym konkretnym przypadku nie doszło do przewinienia dyscyplinarnego. Najprawdopodobniej w wyniku błędu, fatalnej pomyłki wywołanej wysokim stopniem roztargnienia. Tego dnia sędzia miał bowiem stresujące zadania zawodowe, na co sam zwracał uwagę, składając wyjaśnienia w tej sprawie. Dziś z dziennikarzami rozmawiać nie chciał, choć przyznał. Emocjonalnie czuję się, że wymiar sprawiedliwości zatriumfował. W podobnym tonie mówił jego adwokat Bartosz Tiutiunik i podkreślił. Sobie i każdemu z Państwa życzę, żeby sądzili Państwa tacy sędziowie, jak dzisiaj wydali wyrok w tej sprawie w Sądzie Najwyższym. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że sędzia może wrócić do wykonywania obowiązków służbowych. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pochmurne na północy, na północnym wschodzie niewielki śnieg. Padać może także w Karpatach, a poza tym pogodnia. W Sanoku minus 2 stopnie, w Suwałkach i Zamościu 0, w Tarnowie plus 1, w Połosku, Gdyni, Toruniu, Koninie i Bytomiu 2, w Opolu 3, a w Szczecinie plus 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel.

Dzień dobry panu, witam słuchaczy. Ostatnie badania probiotyków skłoniły nas do tej rozmowy. Jest z nimi kiepsko, prawda? Tak, jak wskazuje na to raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący dopuszczenia w Polsce właśnie suplementów diety, do których należą również probiotyki, no nie wygląda to ciekawie. Może powiedzmy, że probiotyki, co to takiego w ogóle jest, bo jest to jak najbardziej termin znany, udokumentowany naukowo, czyli są to żywe mikroorganizmy, najczęściej żywe bakterie. I teraz producenci, tworząc różne produkty, sprzedają te żywe bakterie nam jako suplementy diety, a okazało się w raporcie, że niestety często to nie są te bakterie, które powinny być, nie ma jej w takiej ilości, w jakiej powinny być, no i w zasadzie czasami jest tam coś zupełnie innego, coś, co może nam nawet szkodzić, a nie wpływać korzystnie na nasze zdrowie. A proszę mi powiedzieć, bo co, one wchodzą na rynek i nikt tego nie sprawdza? To jest tak, że suplementy diety mają, producenci suplementów diety mają tylko i wyłącznie w prawie polskim konieczność powiadomienia głównego inspektora sanitarnego o tym, że taki produkt pojawia się po raz pierwszy w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej. I w zasadzie producent określa, co nazwę tego produktu, postać produktu, proponowaną kwalifikację produktu, skład jakościowy, ilościowy, ale nie ma obowiązku przeprowadzenia jakichkolwiek badań jakości i składu tego, o czym powiadamia Główny Inspektorat Sanitarny. I w zasadzie Główny Inspektorat Sanitarny wpisuje to do rejestru produktów i może weryfikować te powiadomienia, ale jak weźmiemy pod uwagę to, co pan powiedział, ile tego jest, to tak jak mówi raport Najwyższej Izby Kontroli, Główny Inspektor Sanitarny nie jest wydolny, aby weryfikować te powiadomienia. I to jest właśnie problem. W ostatnim roku, w 2016 roku było ponad 7 tysięcy takich powiadomień, czyli ponad 600 miesięcznie dotyczących suplementów diety. No to rzeczywiście liczba ogromna, ale to w takim razie to jest po prostu oszustwo. Czy to znaczy, że gdyby pacjent przyjmujący probiotyk poszedł z tym do sądu, to wygrałby taki proces, bo zaoferowano mu nie to, co mu oferowano? Oj, przepraszam, ja bym się nie zgodziła z tym, że jest to oszustwo, bo zakładajmy, że każdy producent chce sprzedać dobry produkt, więc producent, mówiąc, że coś sprzedaje, mówi, że jeżeli chodzi o probiotyki, zawiera to taki szczep, my podkreślamy, mamy badania, że to musi być szczep. A tam nie jest ma. Tylko problem tego, że nie zawsze ten produkt spełnia pewne wymogi dotyczące tego, co tam jest. Nie mogę powiedzieć, że jest to oszustwo. My zakładamy, że każdy chce mieć jak najlepszy produkt, który jak najbardziej korzystnie wpływa na zdrowie pacjenta. Ale oczywiście nie można wykluczyć, że wśród producentów są oszuści, to tak. Ale nie mogę powiedzieć, że wszyscy są oszustami. Tak. To by było nieprawdziwe. A czy na przykład nie pomogłoby nam w szukaniu takich produktów, które jednak są dobre, czytanie ulotek? Bardzo by nam pomogło. Poza tym, jeżeli chodzi o probiotyki, to co pan wspomniał, bardzo ważna jest również konsultacja z lekarzem, tak, akurat w przypadku tych środków. Dlatego, że my kształcimy lekarzy, mówimy, bo probiotyki to jest taki worek bez dna. To są miliardy różnych szczepów bakteryjnych. I my mówimy na każdych szkoleniach, że najważniejszy jest szczep bakteryjny, liczba tych bakterii w danym probiotyku i żeby tylko i wyłącznie te probiotyki przypisywać chorym, mówić, że one działają korzystnie, które są przebadane, więc my naprawdę na to zwracamy uwagę. Natomiast niestety to są żywe bakterie, akurat jeżeli chodzi o probiotyki. I większość producentów szczyci się tym, że produkt, w którym zawarte są te bakterie, może być przechowywany powiedzmy w temperaturze pokojowej, no plus minus od 20 stopni do 30 stopni. Jednak te bakterie, no niestety nie zawsze przeżywają w tych warunkach. I tu jest pewien problem, bo to, na co zwrócił raport NIK, podkreśla to, że żywotność i stabilność tych bakterii była znikoma. Nie przebadano wielu preparatów, ale tylko w dwóch preparatach, w dwóch z tych chyba 20 kilku przebadanych, stabilność i żywotność bakterii była taka, jaką podawał producent. W innych, zwłaszcza pod koniec terminu ważności, praktycznie już tam nie było żywych bakterii. To jest główny problem. Profesor doktor habilitowana Bożena Cukrowska, kierownik pracowni immunologii w Zakładzie Patologii w Centrum Zdrowia Dziecka, była naszym pierwszym gościem. Z panią doktor słyszymy się jeszcze w podsumowaniu naszego programu. Za, a nawet przeciw. A w tej audycji pytam dziś państwa, czy magiczne suplementy diety i inne magiczne leki to oszustwo? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, 71335 to numer, pod którym czekamy na państwa SMS-y, za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Czy magiczne suplementy diety i inne magiczne leki to oszustwo? Magiczne suplementy diety to z pewnością oszustwo, ale większość producentów suplementów w swoim przekazie na magię nie stawia, lecz stara się przekonać nas metodami marketingowymi. Nie ma w tym nic złego, o ile nie opiera się na kłamstwie, bo czyż syrop homeopatyczny, który jest zwykłą wodą z cukrem, a podany sprawia, że dziecko ma lepsze samopoczucie, to jest produkt oszukańczy? Pyta pani Małgorzata. Czy magiczne suplementy, diety i inne magiczne leki to oszustwo? 2 2 7 3 to numer naszego telefonu, za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt z nami. Za, a nawet przeciw. Witam pani Hanno. Oj, dzień dobry, serdecznie witam. Jestem zwolenniczką Trójki, bardzo was kocham. Chcę powiedzieć, że jestem w tym wieku, w którym korzystam niestety z leków. I po pierwsze, tak jak pani powiedziała i pan też powtarza to, że faktycznie reklamom nie można wierzyć, ponieważ sama, przypuśćmy, chodzi o na przykład o suplementy do włosów. Absolutnie biorę trzeci raz. Nie ma raczej dobrego efektu. Natomiast jeśli chodzi o o te konsultacje z lekarzami. Jest to wspaniała rzecz, tylko pomyślałam sobie, bo pracowałam w służbie zdrowia, że gdybyśmy chcieli rozmawiać z panem doktorem, bo bardzo chętnie bym skorzystała z takiej rady, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z lekarzy, albo przynajmniej część lekarzy była z tego zadowolona. Oni są zapracowani, przepracowani. Aha. Poza tym, jest to formalnie niemożliwe, a rzeczywiście czytając ulotki, człowiek już jest właściwie zdrowy i najczęściej wolałby nie brać leków. I jeszcze chciałam powiedzieć, że jesteśmy krajem, który chyba jeden z używa najwięcej leków, bo bywam na zachodzie. To prawda. I okazuje się, że apteki są rzeczywiście puste. Bardzo Państwu dziękuję i serdecznie pozdrawiam i pana barona, który był w moim mieście. Aha. Na Śląsku i widziałam się z nim i witałam. Serdecznie dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Pani Kasia pisze, jestem w temacie dość zgłębiona. Zgadzam się, suplementy sprzedawane w aptekach są często oszukane, mają kiepski skład, a często substancji czynnej nie ma. Ja używam i kupuję, a takie nie w zwykłej aptece, tylko w aptece sprawdzonej, pisze do mnie pani Kasia. Halo, panie Wojtku. Panie Wojtku, słyszymy się? Nie słyszymy się z panem Wojtkiem, a pan Paweł? Dzień dobry państwu, Paweł ze Śląska z tej strony. Wiele lat jako przedstawiciel. Znaczy, w mojej opinii, same suplementy jako takie nie są do końca kłamstwem. Największym kłamstwem jest to, w jaki sposób te suplementy się sprzedaje. Ponieważ jeżeli ktoś w miarę będzie zdrowe życie, dla niego suplementy nie są potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, nawet u Państwa w radiu leci jedna reklama. Do tej pory było tak, że jak ktoś przemarł, czuje, że jest za przeproszeniem przewiany, szedł do apteki i kupował jakieś paradygmaty. To mu wystarczyło. Teraz w reklamach pojawia się już coś takiego, że jedna pani mówi do drugiej pani, że przemarzła, wszystko z porządku, ale ona już biegnie do apteki, żeby już kupić lekarstwa, pomimo tego, że przemarzła. Inna z tych reklam mówiła coś takiego, że matka córki, kiedy zauważy, że jedna córek kiśnie, ona już drugiej córce daje w tym momencie lekarstwo. Także firmy starają się coraz bardziej poszerzać, zdrowym ludziom sprzedają suplementy diety i patrzą, ale jeszcze mnie jest mało, staram się jeszcze poszerzać target i znajdą kolejne. Nie dajmy się zwariować, szanowni państwo. Jeżeli ktoś prowadzi w miarę regularny zdrowy tryb życia, jemu suplementy nie są potrzebne. Pan Arek pisze w tym samym duchu. Zastanawiam się tylko, jak ludzkość przetrwała tysiące lat bez suplementów i dodatków leków. Pan Wojtek, halo? Halo? Słucham pana. Dzień dobry państwu. Chciałem, bardzo się cieszę przede wszystkim, że ten temat jest poruszany. Musi pan ściszyć radio, bo inaczej się nie dogadamy. A zanim pan ściszy radio, to posłuchajmy pani Aleksandry Kurowskiej, redaktor naczelnej portalu Polityka Zdrowotna. Suplement suplementowi nierówny i w tych preparatach, które są dostępne w aptekach, są bardzo różne dawki tych substancji, na których nam zależy, czyli na przykład witamin, minerałów. Na dodatek mają różną wchłanialność. Jeżeli chodzi o lekarzy, najczęściej zalecają oni, żeby nie przesadzać suplementami. Właściwie taką główną substancją, którą powinniśmy zażywać, jest witamina D w okresie zimowym. W przypadku wielu substancji jest tak, że mamy lek i suplement i warto zwrócić uwagę na różnicę między nimi, ponieważ leki muszą przejść o wiele bardziej skomplikowaną procedurę, udowodnić w większym zakresie swoją skuteczność. Więc na miejscu osób, które chcą rzeczywiście kupić suplementy, przede wszystkim zastanowiłabym się, czy rzeczywiście jest to nam niezbędne. Oczywiście zyski ze sprzedaży suplementów zarówno dla firm, jak i dla aptek są wysokie. Nie ma tutaj takich obostrzeń i schodzenia z ceną jak w przypadku leków refundowanych, więc te suplementy atakują nas po prostu z każdej strony i zachęcają do zakupu. Za chwilę będzie setka głosów, że to oczywiście jest oszustwo, pisze do mnie pan Tomasz. Tymczasem przemysł reklamowy w tej dziedzinie pracuje pełną parą, a apteki notują ogromne obroty w dziedzinie suplementów i leków bez recepty. Pan Wojciech jeszcze raz, halo? Halo? No, teraz pana słyszę jak trzeba. Bardzo mi miło. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, chciałem bardzo podziękować, że dzisiejszą dyskusję rozpoczęła pani profesor Cukrowska, która wspomniała na temat raportu NIK dotyczącego suplementów diety. Proszę państwa, aby przed rozpoczęciem jakiejkolwiek dalszej dyskusji, aby państwo mogli zapoznać się z tym raportem, który jest oficjalnie dostępny. No o nim mówiliśmy. który stwierdza, że tak naprawdę jedyną potrzebą suplementacji w polskiej diecie jest witamina D w okresie zimowym. Ten raport jest oficjalnie zawieszony na stronach NIK-u. Można go przeczytać, można się z nim zapoznać. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o taką nachalną sprzedaż, nachalną reklamę, sprzedaż czegokolwiek. Dlatego też chciałem zaproponować takie rozwiązania bardziej systemowe, że jeżeli ktoś chce sprzedawać, produkować coś, co ma polepszyć nasze zdrowie, to powinno być przede wszystkim oparte na badaniach. Powinien zaprezentować badania nie tylko składu, ale również w jaki sposób to może wpływać na nasze zdrowie. Ale słyszał pan, co się dzieje. 600 zgłoszeń miesięcznie. Kto by to miał sprawdzać, jak? Są specjalne ośrodki, które wykonują tego typu badania. Są portale, które tego typu badaniami się szczycą. Wydaje mi się, że w interesie każdego producenta powinno być to, aby zaprezentować badania, chociażby po to, żeby odróżnić się od innych producentów, którzy tego typu badań nie posiadają. Między innymi właśnie dotyczy to probiotyków, ale nie tylko. To dotyczy generalnie wszystkich suplementów diety. Dziękuję panu. Suplementy diety z dobrego źródła mogą pomóc, pisze do mnie pani Beata, ale nie każdemu i nie na wszystko. Działają wspomagająco pod warunkiem, że dana osoba potrzebuje danego składnika. Nie oszukujmy się, że można wyleczyć ciężkie choroby suplementami. Można natomiast wspomóc organizm pod warunkiem, że wiemy, czego w danym momencie organizmowi potrzeba. Rozsądny list pani Beaty. Proszę posłuchać pani Alicji Kalińskiej, doradcy żywieniowego z Setpoint. Jeśli chodzi o suplementy, które my możemy bez recepty nabyć w aptekach i nie tylko już coraz częściej, to ja bym się kierowała zasadą ograniczonego zaufania. Po pierwsze dlatego, że niestety w Polsce jest tak prawo ustanowione, że producent nie musi wykonywać badań danego suplementu, jeśli chodzi na przykład o biodostępność, czyli nie mamy informacji, ile faktycznie nam się z tej kapsułki wchłonie. I to, że na opakowaniu jest napisane na przykład przy suplementach witaminowych, że jest 100% zapotrzebowania dziennego, to szacuje się, że z tej pastylki nam się wchłonie maksymalnie do 20%. Ale tak naprawdę nikt tego nie wie, bo nie ma wykonanych konkretnych badań. Są to bardzo drogie rzeczy, dlatego producenci się bardzo cieszą, że tego robić nie muszą. Sprawdzajmy, kto jest producentem. Sprawdzajmy na przykładzie witaminy C podam. Czy preparat jest syntetyczny, czy jest wyraźnie na opakowaniu napisane, że on powstał na przykład w procesie fermentacji, czyli bardziej naturalnie została pozyskana ta witamina C. I tą warto kupić, tak, versus inną. Nie kierujmy się ceną w żadnym wypadku. Natomiast generalnie, dla wszystkich słuchaczy, pastylka nie jest sposobem na całe zło. Są preparaty, które nam pomagają w pewnych procesach fizjologicznych, na przykład w przypadku trawienia, kiedy mamy problemy z trawieniem pewnych składników i rzeczywiście można sobie dostarczyć ekstra pewne enzymy, na przykład trawienne, które pozwolą nam na przykład nie rezygnować z produktów mlecznych, ale są preparaty takie jak witaminowo-mineralne, których bym unikała tak naprawdę. Starajmy się jednak te składniki spożywać z naturalnym jedzeniem. Zasada, panie redaktorze, jest prosta. Jest popyt, jest podaż, pisze do mnie pan Krzysztof. Oj, panie Krzysztofie, ma pan rację i powiem panu w tajemnicy. Podaż jest bardzo duża. Pan Tomasz teraz, halo? Halo? Świetny temat. My mamy z przyjaciółmi nawet taką fajną zabawę, jak dawniej było zbieranie znaczków, to teraz zbieramy takie fejkowe fotki, które się pokazują na pewnych dużych naszych polskich portalach, zawsze na pierwszej stronie. Te fotki często dotyczą właśnie suplementów, a czasami różnych metod. Na przykład, gosposia w tydzień czasu zarabia 50 tysięcy złotych. Chcesz, żeby ci włosy urosły w 10 minut, zażyj nasz środek. I pierwszy, najcudowniejszą rzeczą poza tymi fotkami, które nie wiem skąd kto wytrzaskuje, bo są niewiarygodnie kretyńskie, to jest to, że gdy się wejdzie na taką stronę, to jest obowiązkowo certyfikat 100% gwarancji sukcesu. A oprócz tego jest cudny zestaw postów, które się zawsze zaczynają od słowa próbował kto? Powiedzcie, czy to działa? No i oczywiście próba do pisania jakiegokolwiek postu jest niemożliwa, zawsze jest error, albo nie ma możliwości do pisania, albo nic się nie dzieje. Oczywiście przy wszystko oszustwo, natomiast kapitalna zabawa dla ludzi inteligentnych. No dobrze, panie Tomaszu, a teraz niech pan szczerze powie, jakie pigułki pan dzisiaj przyjął, jakie suplementy dzisiaj, pan dzisiaj wziął? Sok z buraków czerwonych. Dobrze. Tym razem z butelki, ale bardzo lubię sobie robić soki jarzynowe. Natomiast, no jeśli chodzi o suplementy, oczywiście czasami takie rzeczy jak magnez wierzę, bo widzę, że to rzeczywiście działa. Rozumiem. Jeżeli człowiek ma jakieś drgania mięśni, zjedzenie magnezu pomaga. No to już pana złapano na reklamę, dobrze. Może nie oszustwo, pisze do mnie pani Anna, ale na pewno doskonały sposób, żeby wyciągnąć gigantyczne pieniądze od ludzi. Uważam, że reklamy takich specyfików powinny być zakazane, pisze pani Anna. Pan Wojciech, halo? Dzień dobry. Ja myślę, że meritum sprawy leży w kwestii zgłoszenia lub badania. To, co ma badania, jest lekiem. To, co się zgłasza, jest suplementem. I trochę zaniepokoiłem się, bo pan redaktor zdeprecjonował leki homeopatyczne. Nie rozmawialiśmy. Suplementami. Wspomniał pan o syropie. Wszystkie leki homeopatyczne mają badania. Są lekami, nie suplementami. To chciałem podkreślić. Dziękuję panu za to wyjaśnienie. Pan Wojciech telefonował do nas. Za, a nawet przeciw. Pani Maria Zarzycka, terapeutka uzależnień, Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha jest z nami. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani Mario, jestem zatrwożony, ponieważ wziąłem ostatnie badania CBOS i wychodzi z nich, że 9 na 10 dorosłych Polaków stosuje leki bez recepty i różnego rodzaju suplementy codziennie. Tak. Tak, rzeczywiście tak jest. Bardzo wielu naszych rodaków to robi. Natomiast słucham audycji z przyjemnością. Słucham też głosu rozsądku, bo przeważnie ludzie się wypowiadają w taki bardzo rozsądny, świadomy sposób na temat. A po cichu łykają tabletki. Słucham? A po cichu łykają tabletki. No nie wiem, czy po cichu, natomiast te osoby, których słuchałam, może i nie łykają. Aha. Bo słyszałam zupełnie coś innego i rzeczywiście zgadzam się z tym, że taką jedyną rzeczą, którą potrzebujemy bardzo, to jest witamina D3, którą ja też osobiście stosuję, jest bardzo skuteczna, szczególnie właśnie w okresie zimowym. Polacy uwielbiają tabletki, co do tego już się zgodziliśmy. Tak. A czy to nie jest troszkę niebezpieczne, no bo, a zwłaszcza w zimowym okresie, kiedy wirusy, a przede wszystkim grypa szaleje? No oczywiście, że jest to niebezpieczne, bo nie wiadomo, co w tych suplementach tak naprawdę siedzi i one mogą też obniżać odporność naszego organizmu jak najbardziej, jeżeli wchodzą w jakieś interakcje z naszym chemicznym składem, więc może to tak być, może rzeczywiście obniżać odporność, tak jak mówiłam, i lepiej to stosować przy współudziale naszego lekarza, tak? Takiego pierwszego kontaktu. No bo czasem bierzemy te różnego rodzaju lekarstwa bez recepty na choroby, no, które trzeba jednak leczyć poważnie, prawda? Tak, oczywiście jest wiele takich chorób. No ja się głównie zajmuję takimi chorobami jak uzależnienia, mhm. tak? I no tutaj, no tu tych uzależnień jest mnóstwo, ale to przede wszystkim od leków bardzo tak no, groźnie działających, które powodują zmiany nastroju, czyli głównie od leków psychoaktywnych. To właśnie, ale wszelkie leki przeciwbólowe, one też uzależniają. Tak, leki przeciwbólowe jak najbardziej i bardzo dużo osób stosuje je zdecydowanie w nadmiarze. No ale też one powodują takie stany groźne, bardzo zbliżone do stanów po narkotykach, jeżeli ludzie po kilkadziesiąt tabletek tych leków przeciwbólowych biorą. No ale to już biorą celowo po to właśnie, żeby się otumanić. No dobrze, ale pamięta pani, kiedyś była taka kampania tak? walki z nadmiernym braniem tak zwanych tabletek z krzyżykiem czy z kogutkiem. Teraz tak. Nikt tego nie tłumaczy, że za dużo to niezdrowo. No, nikt tego nie tłumaczy, dlatego że jest coraz więcej tych leków przeciwbólowych, coraz więcej, jest coraz więcej reklam. No, a ludzie tak naprawdę to uciekają od innych zdrowych zachowań, od aktywności, chcą po prostu takiej drogi na skróty, żeby nie bolało, jak najszybciej, żeby się uwolnić od bólu, no i to jest przede wszystkim niebezpieczne. To znaczy... przede wszystkim w odchudzaniu, tak, już tych preparatów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo na rynku. Z tych badań CBOS-u wynika, że no właściwie każdy z nas codziennie bierze po kilka tabletek. To już tak. Jest uzależnienie? No, można by to tak nazwać, że to może być uzależnienie, dlatego że jeżeli człowiek ma taki przymus, tak, sięgania od razu po obudzeniu po kilka tabletek, no to jest to uzależnienie, tak, zależy po co sięga i jak to jest groźne dla niego, tak, jakie spustoszenia w organizmie czyni. Warto się skonsultować z lekarzem. Wie pani co, tylko jeszcze jedna rzecz zastanawia w tych badaniach, a mianowicie większość przebadanych osób ocenia działanie tych leków i suplementów dobrze, czyli to placebo działa. No niestety tak, ale też przychodzą ludzie do mnie, tak, na terapię i jeżeli sobie tak szczerze porozmawiamy, to wynika z tego, że wcale nie działa, tak? Tylko istnieje taki przymus, tak? Że boję się. No to jest właśnie taki objaw uzależnienia, że boję się, jak nie będę tego miał, to co to będzie, tak? To się będę na pewno gorzej czuł. A okazuje się, że wcale tak nie musi być, no wystarczy rozmowa i skonfrontowanie się z tym, czy rzeczywiście tak jest. Maria Zarzycka, terapeutka uzależnień, Ośrodek Psychoterapii i Terapii Uzależnień Olcha, była naszym drugim gościem. Słyszymy się w podsumowaniu naszej audycji. Za, a nawet przeciw. Czy magiczne suplementy diety i inne magiczne leki to oszustwo? O to dziś Państwa pytam. 2 2 7 3 to numer naszego telefonu. 71335 to numer, pod którym czekamy na SMS-y i za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl to kontakt internetowy z nami. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing out of band. We sang love. Sing I'm an enemy. We sang more. See the things that you're doing. See, oh, see the things that you do. See the things that you do and not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing out of plan. We stand love. Think of an enemy. We stand love. Zamiast szemranych probiotyków i innych specyfików proponuję wszystkim produkty fermentowane. To jest kapusta kiszona, ogórki azjatyckie, kimchi i tym podobne. Czy napoje fermentowane jak boza, rejuvalak i tym podobne. To 1000 razy lepsze niż wszelkie te specyfiki, pisze do mnie pan Krzysztof. Nie wiem, czy wszystko dobrze przeczytałem. Czy magiczne suplementy diety i inne magiczne leki to oszustwo? O to dziś Państwa pytamy, a kontakt do nas Państwo znają. Za, a nawet przeciw. Pan Maciej rozpoczyna tę część naszej rozmowy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, słucham pana. Panie redaktorze, ja bym chciał nie zgodzić tu się z jedną rzeczą, a mianowicie pan wrzucił troszeczkę do jednego worka leki bez recepty i suplementy. Mhm. I tutaj trzeba wyjść jakby od definicji w ogóle suplementów diety. Suplementy diety to jest środek spożywczy, natomiast leki to są produkty lecznicze, które zawierają substancje mające właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia. Mhm. To jest pierwsza sprawa, więc leki bez recepty są wciąż lekami, natomiast suplement jest środkiem tak naprawdę spożywczym. Kolejna sprawa, jakby wszystkie procesy, którym prawne podlegają leki. Wskazania muszą być zarejestrowane przez odpowiedni Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. W suplementach diety nie ma takiego obowiązku. Kolejna rzecz, bezpieczeństwo. Słyszymy bardzo często o sytuacjach, w których są wycofywane całe serie produktów, leków z aptek w całej Polsce z jakiegoś powodu niedotrzymania, nie wiem, procesu produkcyjnego czy gdzieś uszkodzonego opakowania. W przypadku suplementów, no chyba jakby, nie wiem... Nikt tego nie robi. Polska, TVN i Polsat... Nikt tego nie robi, tak dokładnie. Jest. Jako młody lekarz chciałem zwrócić uwagę na fakt, że popularność suplementów w dużej mierze wynika z niewydolności polskiej służby zdrowia, pisze do mnie pan Szymon. Polacy sami leczą alergie, zapalenie zatok, bóle stawów i tak dalej, ponieważ prościej jest iść do apteki i kupić suplement lub lek bez recepty, niż czekać w kolejce na wizytę u swojego lekarza rodzinnego. Nie mówiąc o wizycie u lekarza specjalisty. To z listu od pana Szymona. Pan Marek, halo? Witam panie redaktorze. Chciałem też tutaj się wypowiedzieć w temacie suplementów diety, ale bardziej właśnie nawet leków, które się pojawiają w aptekach bez recepty. Bo jednym z takich zagrożeń, które też w przypadku takich leków są, to fakt, że ludzie biorą te leki, piją leki typu na przykład Neoangin, Ferwex czy inne tego typu specyfiki i przeświadczeniu, że te leki ich leczą, idą chorzy, nieczujący objawów choroby do pracy, zarażają wszystkich praktycznie wokół siebie. Ja uważam, że takie rzeczy powinny być zabronione i że to akurat jest oszustwo, ponieważ to nie są ani leki, ani niczym nie pomagają, one tylko i wyłącznie eliminują objawy. I to na dodatek oszustwo, które szkodzi nie tylko temu, kto łyka, ale i wszystkim w jego otoczeniu. Pan Mieczysław, halo? Dzień dobry. Mieczysław z Łodzi. Miałem ostatnio straszną przygodę związaną z suplementami diety. Uległem oto reklamie wielkonakładowych amerykańskich gazet i zakupiłem pewien specyfik. Reklama głosiła: kup to i zażywaj regularnie, a poznasz niepodważalną prawdę na temat historii i słuszności światowej polityki. Chcę wszystkich przestrzec. Specyfik ten był wykonany z wodorostów z Morza Martwego i nosił nazwę Judean. Jak zażyłem pierwszą dawkę, to... A zauważył pan, zauważył... Halo, panie słuchaczu. Panie słuchaczu, zauważył pan, że rozmawiamy o czym innym? No oczywiście o suplementach diety. Mało się no właśnie. Dziękuję panu bardzo za telefon. Proszę posłuchać pana Jarosława Kowala, zastępcy dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Suplementy diety, wbrew takiej powszechnie chyba panującej opinii, to nie są do końca neutralne dla naszego organizmu substancje. Szczególnie, jeśli łączymy kilka preparatów. A bardzo często niestety tak to się odbywa, że ulegamy wizji przedstawionej w reklamie na temat fantastycznego działania danego środka. Oglądamy tych reklam kilka, w międzyczasie porozmawiamy ze znajomymi, ktoś nam coś jeszcze podpowie i okazuje się, że w naszym stole jako dodatek do śniadania ląduje 5 tabletek. Po pierwsze, tak do końca nie wiemy, co łykamy, to po pierwsze. Po drugie, nie wiemy też, jak nasz organizm zareaguje przy łączeniu tych preparatów. A substancje no, są przeróżne. Także ja zdecydowanie apeluję o rozsądek, bo uważam, że odpowiednio zbilansowana dieta, uzupełniona w odpowiednią ilość warzyw, owoców, w zależności oczywiście od danego schorzenia chorobowego, jeśli pacjent na takie choruje, odpowiednio dobrana dieta dla tego pacjenta jest w zupełności wystarczająca. Jeśli trafi pan na uczciwą panią w aptece, nie sprzeda panu tego czegoś. Należy zakazać reklamy tego typu produktów, pisze do mnie pan Paweł. To już kolejny głos w sprawie tego, by zakazać reklamy produktów i leków bez recepty. Pan Bolesław na naszej antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Farmaceuta, więc jakby siedzący w tym wszystkim. Dobrze, słucham pana niestety uważnie. Niestety powiem coś przykrego. Niestety lekarz poleci pacjentowi ten suplement diety, którego producent przekona go finansowo. A, no to, to niestety też jest taki proceder, to prawda. A druga rzecz, to już ktoś powiedział, czy tam napisał, że farmaceuci, którzy mają nad sobą właściciela, jakiś duży koncern, sieci apteczne, to ci farmaceuci niestety okłamują pacjentów żywe oczy, bo oni mają target do wyrobienia, mają gamę produktów do sprzedania i no niestety muszą to zrobić, żeby utrzymać pracę, dostać premię, żeby dać, nie wiem, tak mieć smutne, trochę smutne rzeczy pan mówi. A tu pan Błażej do mnie pisze, to jasne jest jak słońce, że ruch jest najbardziej naturalnym sposobem stymulowania naszego systemu immunologicznego. Rower, bieganie, spacery, cokolwiek. Dziękuję panie Błażeju za to wsparcie. Pan Rafał teraz, halo? Dzień dobry. Chciałem zauważyć, że wrzucacie państwo do jednego wora wszystkie suplementy i wszystkie leki bez recepty. Nie jest to chyba do końca właściwe, bo wydaje mi się, że każdy z nas, będąc dzieckiem, przyjmował suplementy, które robiła babcia bądź mama. Czosnek, pech czarny, lipa, malina. Gdzie tu jest jakieś zagrożenie? No, ale o wiele mówimy, większe zagrożenie, mówimy... o wiele większe zagrożenie jest, panie redaktorze, przepraszam, o wiele większe zagrożenie widziałbym w lekach bez recepty, którymi spokojnie można popełnić samobójstwo, można się zabić świadomie bądź nie, a łykamy je jak cukierki. Jeszcze chciałem się odnieść do wypowiedzi pana farmaceuty, który sugerował, że lekarze ordynują pacjentom te suplementy, z których mają korzyść finansową. No, tutaj troszkę odważnie pan farmaceuta poszedł, bo ja będąc przedstawicielem firmy farmaceutycznej, nie zaproponowałem nigdy nikomu jakiejkolwiek korzyści. Chwała panu i za to. I tutaj mogę się poczuć w tym momencie urażony, a pan farmaceuta, jeżeli miałby na to dowód, to niech go przedstawi. Więc powtórzę, jeśli chodzi o suplementy, używajmy ich rozsądnie i tych, które faktycznie mogą pomóc, a nie specyfików, preparatów, jak pan to na początku określił, magicznych, na włosy, na paznokcie, na skórę. Róbmy to po prostu z głową, bo wszystko jest dla ludzi, ale trochę rozsądku trzeba zachować. Dziękuję bardzo. Pan Fryderyk pisze w tym samym duchu. Moim zdaniem wszelkie suplementy spożywane bez kontroli i zahamowań mogą wywołać powikłania, które ostatecznie kończą się wizytą u lekarza i długotrwałym leczeniem. Generuje to koszty, za które płacimy my wszyscy. Pan Grzegorz na naszej antenie. Halo? Dzień dobry państwu, Grzegorz Władca, tej samej pani. Proszę pana, ja tak przysłuchuję się państwa audycji i wszystko zmierza w jednym kierunku. Wszystko kontrolować, wszystko zakazać. A ja uważam, że wręcz przeciwnie. Ludzie mają swoje mózgi i powinni ich po prostu używać. Droga, która zmierza do tego, żeby zakazywać, jest drogą donikąd. Jak to jest możliwe, że w innych krajach można kupić, nie wiem, antybiotyki bez recepty? Jak to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, tam żyją jacyś mądrzejsi ludzie, bardziej odpowiedzialni. Skąd to wynika, że u nas wszystko musi być zakazane, wszystko musi być pod ścisłą kontrolą? Tak jakbyśmy nie potrafili sami o sobie decydować i sami wybierać to, co jest dla nas dobre, a co jest złe. No niestety, proszę pana, czasem tak jest, że sami nie potrafimy dobrze wybrać tego, co dla nas dobre, a co dla nas złe. Kto do mnie telefonuje? Halo? Daniel. Dzień dobry, panie Daniel. Witam, dzwonię z Niemiec. Tu jest taka sytuacja, że w ogóle nie ma reklam leków czy tam para lekarstw w telewizji. Jeżeli są, to są jakieś drobne kremy, maście i tak dalej. Wróciłem tak samo w zeszłym tygodniu z Francji i tam w telewizji również nie reklamuje się tego typu specyfików. Przyjeżdżam do Polski i co widzę? Blok reklamowy, z czego 7 na 10 reklam dotyczy tych właśnie środków. To nie jest tak, że Polacy chorują. Im się wmawia, że chorują, bo to jest miliardowy biznes oparty na naiwności ludzkiej. Dziękuję. No właśnie, widzą państwo, opinie są różne. Jedni mówią, że korzystać możemy z własnego rozsądku, inni mówią, że ten rozsądek nas zawodzi, bo atakuje nas reklama. Pani Grażyna, halo? Dzień dobry. Mam tylko takie jedno pytanie. Odkąd tą wiedzę medyczną pozyskujemy z reklam? No, widzi pani, jest to ostatnio powszechne. Nie wiem, czy pani zauważyła. Właśnie zauważyłam i przeraża mnie trochę kierunek tej dyskusji, bo oczywiście jest mnóstwo tutaj merytorycznych, ciekawych uwag, natomiast mam wrażenie, że to jest jakby główny problem, że wiedzę medyczną powinniśmy czerpać ze sprawdzonych źródeł, książek, wypowiedzi ekspertów, jeżeli nie mamy ochoty czytać. Nie wiem, można pójść nawet na wykład na Akademię Medyczną, jeżeli jest to Akademia Medyczna, która jest finansowana z budżetu państwa. Wstęp na wykład jest wolny. Naprawdę marketing jest tylko... Wie pani co, ja mam jeszcze lepszy pomysł. Najlepiej pójść po prostu do lekarza. Bo on jest najlepszym źródłem wiedzy medycznej. Polacy uwielbiają się leczyć. Rozmowy o lekarstwach, suplementach goszczą często w dialogach Polaków. Przepraszam, ale tutaj się pan pomylił. Ciekawe jest, skąd to się bierze, bo na pewno nie z lepszej opieki medycznej w naszym kraju. Pisze do mnie pani Marzena. Pani Justyna na naszej antenie. Halo? Dzień dobry, kochana trójeczko, dzień dobry panu. Ja mam przyjaciółkę mojej córki, która jest lekarką, zresztą bardzo dobrą i zawsze mówi, że te wszystkie zbiory witamin, suplementy, diety, to działają w ten sposób, że się je zażywa, przelecą i, przepraszam za wyrażenie, wylecą. A najbardziej jeszcze to mnie śmieszy nazwa wyrób medyczny. To naprawdę jest zabawne. To wszystko, co mam do powiedzenia. Dziękuję pani Justyno. To podsumowanie naszej dzisiejszej dyskusji. Za, a nawet przeciw. Są z nami ponownie pani profesor doktor habilitowana Bożena Cukrowska, kierownik pracowni immunologii w Zakładzie Patologii w Centrum Zdrowia Dziecka. Witam bardzo serdecznie ponownie. I za chwilę ma być z nami pani Maria Zarzycka. Jest już pani Maria. Jestem, tak. Witam. Terapeutka uzależnień Ośrodka Psychiatrii i Terapii Uzależnień. Witam obie panie. Proszę państwa, proszę pani, odniosłem wrażenie po tej dyskusji, po tym, co mówili nasi słuchacze, że rozsądek mamy, wiemy, że nie należy, a jednak to robimy. Czy to prawda? To może pani, może ja jako osoba, która nie zajmuje się uzależnieniami, nie będę się na ten temat wypowiadała, także dam słowo może pani profesor. Pani profesor? Dziękuję, nie jestem profesorem, magistrem jestem. Ja chciałam powiedzieć, że nikt nam do ust nie wciska tego, tak jak i substancji psychoaktywnych, ale jednak pokusa jest wielka. No oczywiście, że także i reklamy też mają na to wpływ i rozmowy z innymi ludźmi, to pomogło, tamto mi pomogło i tak jakoś się tym cygurujemy bardzo. Natomiast tak jak mówię, no nikt nam tego nie wciska, a jeżeli już się to wymyka spod kontroli, to bardzo proszę, żeby to konsultować, no przede wszystkim z lekarzem, ale też i z terapeutą, no bo przecież jesteśmy dostępni dla państwa. Szukamy tabletki szczęścia, mam wrażenie, tak naprawdę. Tak. Ja może, gdybym mogła jeszcze podsumować, to chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak, że suplementy diety wszystkie są złe i szkodzą i są oszustwem, bo naprawdę wśród suplementów diety jest wiele dobrych rzeczy, chociażby probiotyki, tylko właśnie chciałabym podkreślić, że należy konsultować z lekarzem, które, jakie i kiedy je stosować, bo mamy wiele dowodów naukowych na to, że probiotyki naprawdę korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Pani doktor, idziemy do apteki. Lekarz nam powiedział, że mamy kupić taki i taki probiotyk. Na co zwrócić uwagę w aptece, gdy pani magister nam sprzedaje ten specyfik? Na co zwrócić? Jeżeli już wiemy od lekarza, że chcemy ten konkretny kupić, przede wszystkim należy zwrócić uwagę na datę produkcji. To jest bardzo ważne, bo nawet w raporcie NIK-u jest podkreślone, że na początku, kiedy był to świeży probiotyk, całkiem ta liczba bakterii była dobra. Natomiast pod koniec daty ważności, niestety, ale liczba tego, co powinno dobrze działać, drastycznie spada. Także pierwsza rzecz i przede wszystkim też wierzyć, że lekarz wybierze ten najlepszy. Nie sugerować się ceną. Aha. Nie sugerować się ceną. Niestety, my chcemy mieć dobrej jakości produkt, ale tani. A niestety w przypadku wielu rzeczy, które związane są ze zdrowiem, nie idzie to w parze. Czy patrzeć na to, czy pani magister w aptece wyjmuje specyfik z lodówki?